Lisek pobił w Poczdamie absolutny rekord Polski w skoku o tyczce. Nasz zawodnik skoczył równo 6 metrów, poprawił zatem swój własny rekord o 8 centymetrów. Wymarzony debiut Kamila Grosickiego w Hull City. Tygrysy walczą o utrzymanie w Premier League. Dziś z Polakiem w wyjściowym składzie odniosły cenne zwycięstwo 2-0 nad Liverpoolem. Chelsea umocniła się na prowadzeniu w tabeli, wygrywając 3-1 z Arsenalem. Aż 6 razy piłkę z bramki wyjmował Artur Boruc. Bernet przegrało 3-6 z Evertonem. Aż 7 goli zdobyli dziś natomiast piłkarze Napoli w meczu przeciwko Bolonii, w tym 2 z asystami Piotra Zielińskiego. Rywale zdołali odpowiedzieć jednym trafieniem. Obie drużyny mecz kończyły w dziesiątkę, a na boisku nie pojawił się Arkadiusz Milik, który powoli wraca do składu po kontuzji. Na razie spotkanie oglądał z ławki rezerwowych. W Niemczech Robert Lewandowski znów zdobył bramkę, ale Bayern tylko zremisował 1-1 z Schalke. Potknięcia lidera nie wykorzystał drugi w tabeli Lipsk, który przegrał z trzecią Borussią Dortmund. W Hiszpanii pewne zwycięstwo odniosła Barcelona nad Atletikiem Bilbao. Wygląda na to, że przełożone zostanie jutrzejsze spotkanie Celty Vigo z Realem Madryt. Wichura uszkodziła bowiem dach stadionu, na którym miał zostać rozegrany ten mecz. Nasi tenisiści będą musieli walczyć w barażu o utrzymanie w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Po dwóch porażkach w singlu nadeszła kolejna, tym razem w deblu i Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-3. 3-1 za to wygrali siatkarze AZS Politechniki i to z PGS Krąbeł Chatów. Ponadto w lidze zwycięstwa odniosły Zaksa, GKS Katowice i AZS Olsztyn. W Pucharze Polski siatkarek do finału awansowały zawodniczki Chemika Police i Budowlany Łódź. A na początek Pucharu Sześciu Narodów w rugby dwa emocjonujące mecze. Szkoci wygrali u siebie z Irlandią 27-22, a Anglicy pokonali Francję 19-16. Jutro w prawie całym kraju marznące opady deszczu i śniegu, będzie ślisko, będzie też zimno, minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 3 w Białymstoku, minus 1 w Warszawie, 0 w Lublinie, plus 1 w Łodzi i Trójmieście, plus 4 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nasze spotkania znowu zostały przerzucone ze środy na sobotę, a ja niestety nie miałem możliwości o tym Państwa uprzedzić. Więc jeśli słuchają mnie teraz jacyś tropiciele śladów, którzy się w tym wszystkim połapali, to mam do Was gorącą prośbę. Poinformujcie o tej zmianie wszystkich zainteresowanych. Sobota to dobry dzień na słuchanie jazzu, aczkolwiek głównie tyczy to jednak życia koncertowego. No ale nie będę ukrywał, że zawsze życie koncertowe wolałem od słuchania muzyki, czy to z płyt, czy z anteny. I żeby to Państwu udowodnić, już proponuję Wam koncert sobotni Milesa Davisa z San Francisco. Jimmy Cobb, perkusja, Paul Chambers, bass, Wynton Kelly, fortepian, Hank Mobley, saksofon tenor i Miles Davis, trąbka, a słuchamy standardu Franka Lessera, If I Were a Bell. Thank you. Thank you. If I Were a Bell, sobotni koncert Milesa Davisa 22 kwietnia 1961 roku w San Francisco. Jimmy Cobb, perkusja, Paul Chambers, bass, Wynton Kelly, fortepian, Hank Mobley, saksofon tenor i Miles Davis, trąbka. Chciałbym dzisiaj pozostać przy tych najsłynniejszych koncertach i oczywiście natychmiast sięgam do pamiętnych występów Johna Coltrane'a w Village Vanguard. I cóż ja widzę? W środę grają, w czwartek, piątek grają, w niedzielę też grają, a w sobotę koncertu nie ma. Najwyraźniej Coltrane chciał posłuchać trzech kwadransów jazzu. A więc sięgamy do piątkowych nagrań 3 listopada 1961 roku. Impressions, czyli jednokwadransowa eksplozja, a grają Elvin Jones, perkusja Jimmy Garrison, bass McCoy Tyner, fortepian John Coltrane, saksofon tenor, ale jest jeszcze i Eric Dolphy, który sporo się naczekał, żeby na sam koniec zagrać tylko jedną nutę.

Istne szaleństwo. Impressions. John Coltrane, saksofon tenor, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, bass, Elvin Jones, perkusja, no i Eric Dolphy, który, przepraszam, na koniec zagrał jednak 5 nut, a nie 1, tak jak to wcześniej powiedziałem. Wszystko to na scenie nowojorskiego klubu Village Vanguard i proponuję, żebyśmy pozostali na tym samym miejscu, ale cofnijmy się o 4 lata w tył i trafiamy na kolejne wydarzenie. Przed nami bardzo odważne na owe czasy trio. Za perkusją ten sam Elvin Jones, przy kontrabasie Wilbur Ware i niezwykle rozdokazywany Sonny Rollins na tenorze. Coltrane'owi trzeba było 4 dni na zrealizowanie swojej płyty, natomiast Rollinsowi wystarczył tylko 1, ale tego dnia odbyły się 2 koncerty, poranny i wieczorny. Thank you. Był standard Old Devil Moon, Elvin Jones, perkusja Wilbur Ware, kontrabas i Sonny Rollins, saksofon tenor. Niezwykle odważne na owe czasy trio bez fortepianu. A teraz będzie też trio i też odważne, choć na zupełnie inny sposób, bo to już jest fortepian, no choćby z tej racji, że liderem jest pianista Bill Evans. Ten koncert, zaliczany jest również do szczytowych wydarzeń, miał miejsce w Village Vanguard, to już chyba staje się tradycją, 25 czerwca 1961 roku. Za perkusją Paul Motian, przy kontrabasie Scott LaFarrow i przy fortepianie Bill Evans. Rzadko przypominana, a przecież piękna ballada z gershwinowskiej opery Porgy and Bess, zatytułowana I Loves You, Porgy. Mm-hmm. Trio Billa Evansa z 61 roku, lider przy fortepianie, Scott LaFarrow bas i Paul Motian perkusja. A zostało nam akurat tyle czasu, żeby przypomnieć jeszcze jedno trio i jeszcze jeden super koncert. Koncert By the Sea, czyli nadmorski koncert, miał miejsce już nie w Village Vanguard, a nad wybrzeżem Pacyfiku w 1955 roku. Grają Denzil Best, perkusja Ed Calhoun, kontrabas i Errol Garner, fortepian, a ja już żegnam się z Państwem do przyszłej soboty. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you.